siis vaasan sotat lood. Aga maailmestööd arvaldub mood. Ja soon näen koht en autat ruud. Nad vaasad kräusdad hänen ruud. Kas varda läest on autofe. Ja bombardeelda potame. Ja ging in downtown Nazareth. Met alles met een tunnelbed. Jezus was oké. Jezus was oké. Hij viel paarden, ezels lastig. Jezus vond de meest dan prachtig. Voor de fun en voor de lol. Neukte hij de koeien tol. Niks daarvan is abnormaal, voor ik niet zag in een stal. Hij ging in downtown Nazareth, met alles met een kut naar bed. Jezus was oké, Jezus was oké. Messias, al de pornofilms bestaan, hij zal nooit meer buiten gaan. Messias, Messias, verander water, vlot en weinig, ga in bad, geen vettig zwijn. Messias, Messias, Maria, seksbom, Magdalena, mocht de vrienden van hem lenen. Messias, Messias.